μπει στην αίθουσα αυτοί οι άνδρες, οι χείρες, πώς θα ζήσουν, κύριε Πούτση? Δεν είναι ερώτημα αυτό? Πώς θα ζήσουν οι χείρες της Βουλής? Μα τι γίνεται? Βλέπει δηλαδή το, βάζει το τα θάνατο. Θέματα επί τον τύπο των ύλων. Είδα το θάνατό σου. Δεν ήταν ο τίτλος μιας ταινίας? Τι ήταν αυτό? Κάτι μου θυμίζει από τα παλιά. Έχουμε δει και πολλά και δεν θυμόμαστε. Μας έρχονται, ανοίγουν τα παράθυρα ξαφνικά. Live. Βλέπω το θάνατό σου live. Ναι. Το Λεβέντης σκέφτεται τις χείρες. Δεν σκέφτεται ότι θα πεθάνει ο ίδιος. Τα ορφανά. Δεν είπε. Μόνο για τις χείρες. Χτες που γιατί αυτό θα αφήσει και χείρα και ορφανό μέσα στη Βουλή. Ποιο? Το κόμμα. Νόμιζα και το κόμμα. Το κόμμα, το κόμμα θα κόμμα είναι ορφανό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Χτες δεν ήμασταν εδώ. Είχαμε κάτι ανηλυμένες. Στο πόδι μας ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Είχε Ελληνοφρένεια μοντάριστη. Αφήσαμε Δημήτρη Κουτσούμπα στο πόδι μας. Ποιο να βάζαμε? Τι ανηλυμένες. Ήρθαμε μια χαρά να κάνουμε την εκπομπή. Και μπαίνει. Ξέραμε την ιστορία. Δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε τη φάση. Ασθενήσαμε κι εμείς. Τι ασθενήσαμε, μωρέ, χαζομάρι. Είμαστε ασθενείς. Τα αυτιά των ακροατών ασθενήσαν, τέλος πάντων. Γιατί ασθένησαν τα αυτιά των ακροατών? Επειδή άκουσαν λίγο Ελληνοφρένεια στο τέλος, γι' αυτό. Να, νόμιζα. Νόμιζα ότι αφήνεις πονοούμενα. Πολύ στην αρχή. Αυτά τα άστοχα και άτυχα. Αυτά τα τέτοια. Έχουμε αποκάλυψη, Τώρα θα ακουστεί αποκάλυψη. Αποκάλυψη τώρα. Αποκάλυψη τώρα. Βάλτε ένα ηχητικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε αποκάλυψη χωρίς έκτακτο. Ο Κυριάκος ακολουθεί. Κάνε εσύ το ηχητικό. Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με γροθιές και με κλωτσιές. Γιατί φυσικά ο Ρουβίκονας είναι νέα δημοκρατία. Να τι αποκάλυψε. Να τα λοιπόν. Ποιος είναι πίσω από το Ρουβίκονα? Ποιος είναι πίσω από το Ρουβίκονα? Το ακούσαμε μόλις. Εντάξει, okay, έχει μια λογική. Και το έχει και ιδεολογικά τοποθετημένο. Ότι λέει ότι στη δημοκρατία, εννοείται που αλλού, τα προβλήματα λύνονται με γροθιές και μπουνιές. Ναι. Το λέει και το τραγούδι, με γροθιά και μαχαίρι. Είχα καταλάβει ότι είναι δεξί στο Ρουβίκονα. Ξέρεις γιατί? Για πες. Δεν έχουν πάει ποτέ σε υπουργείο αυτής της κυβέρνησης. Σε υπουργό. Σε κάτι κρατικό. Η εξουσία. Ναι. Σε αυτή τη φάση σηματοδοτείται από και την αυτό, κυβέρνηση. Και καμιά φορά και μια αβάντα σε οτιδήποτε άλλο. Δεν τέτοιο. Έχει αβάντα, δεν έχουν πάει ποτέ σε κάτι κρατικό. Οπότε να λέει ο Κυριάκος, αυτό προφανώς είναι δεξί. Ναι. Λογικά να το πάρεις. Και αυτό πήγαν στη Βουλή της Επικρατείας, που είναι δεξί. Πήγαν εκεί όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν είχαμε την αποκάλυψη αυτή του Κυριάκου που αλλάζει τα δεδομένα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλα αυτά μπορούν να εξυπηρετούν καμιά φορά και να δίνουν επιχειρήματα σε αυτούς τους νεοφιλελέρες. Να λένε ορίστε και για θεωρίες δύο άκρων κτλ. Οπότε καλά, βολεύουν όλα αυτά. Όλα αυτά βολεύουν και όλα αυτά εξυπηρετούν και πάντα τα επιχειρήματα θα τα έχει κάποιος αν θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί τώρα το τρικάκι είναι ελαφρώς κομμάτι πιο χοντρό από τις κλωτσιές του στον μπουρτάρι, ας πούμε. Το γιαούρτι, βέβαια, δεν το συζητώ. Το γιαούρτι έχει το φωνικό γιαούρτι. Το γιαούρτι με το μαχαίρι με του. Το μαχαίρι στο φύσα. Έχει εξομοιωθεί και κάνουν όλοι το πολύ ωραίο συλλογισμό ότι εφόσον κρατάς τώρα γιαούρτι, αύριο μεθαύριο πολύ πιθανό να κρατήσεις μαχαίρι. Πρώτον, δηλαδή, δεύτερον. Ο ρουπακιάς έχει ξεκινήσει από γιαούρτι. Από τι ξέρει, και από το κουκουέ. Αυτό από το κουκουέ ο Ευαγγελάτος. Και από το γιαούρτι. Εκείνη η περίφημη εκπομπή. Δεν είναι ο Ευαγγελάτος μόνο, ναι. Ο Ευαγγελάτος μια χαρά έπαιξε το παιχνίδι. Προφανώς. Είχε βγει ένας ανώνυμος μάρτυρας. Παρ' όλα αυτά, όλες για αυτές... να πει αυτό. Και σαν μέσο που σέβεσαι τον εαυτό σου και σαν δημοσιογράφος που σέβεσαι τον εαυτό του, βγάζει τον ανώνυμο μάρτυρα. Όποιον αν να το πει. Και η Ζαρακέλη ήταν. Όχι η Ζαρακέλη, πώς λέγανε αυτή την κάτοικο Κυψέλη που ήταν παντού. Σκορδέλη, μπράβο, Σκορδέλη. Σκορδέλη και τι το είπε? Όχι, ήταν ένα άνθρωπο. Και πάντα διασταυρώνει ο δημοσιογράφος. Και το ωραίο ήταν η έκπληξη τότε των δύο δημοσιογράφων που ήταν εκεί που λένε «Α, ήταν αριστερός ο Ρουπακιάς». Άρα, δύο άκρα. Δεν είναι εξαυγήτης, άρα. Και να είναι εξαυγήτης. Έχει σημασία τι ήταν κάποτε. Ή αν είχε περάσει, ή αν είχε ακουμπήσει κάποιον, ή αν. Σε άλλες περιόδους θα μπορούσε να πεις άξιος ο μισθός τους. Αλλά έχουν πέσει τόσο οι μισθοί σε αυτά. Και όμως παρόλα αυτά. Λέζε, παρόλα αυτά. Για τη φανέλα, Γιατί παλιά το έκανε και για. Μπορούσε να το κάνει και για 10 χιλιάρικα τη εβδομάδα. Τώρα, και τώρα που είναι κανένα 10 χιλιάρικα το μήνα. Ω, μην το λες. Ξεφτύλα. Και για χιλιάρικο το μήνα θα το κάνουν. Για χιλιάρικο το μήνα. Ναι, θα το κάνουν γιατί είναι, το νιώθουν δουλειά του. Είναι υποχρέωσή του. Η φανέλα. Δεν είναι ακριβώς η φανέλα. Το ρούχο που βάζεις πάνω. Μια ετόλ μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μια σάρπα, ξέρω εγώ. Μια σάρπα, ναι. Ένα ταφτάνι, καφτάνι. Ναι, τα ξέρεις, βλέπω όλα. Ναι, το ταφτάνι είναι άλλο. Ναι. Έχουμε το ολιστικό από προχτές επίσης πρόγραμμα. Ναι. Έχουμε το ολιστικό πρόγραμμα. Το ολιστικό γιαούρτι, όλα μαζί. Ναι, όλα μαζί. Ολιστικά, ολιστικά. Κάτι δολοφονίες, έμαθα, αυτοκτόνησε ο άλλος, έκοψε τις φλέβες του γιαούρτι. Έχει διάφορα. Ναι, ναι, είπαμε. Το τα τέτοια, έχουμε καταδικάσει. Μου έχωσε το γιαούρτι στην πλάτη, πισόπλατα. Μα δεν γίνεται τη βία, πρέπει να την καταδικάζουμε μου με. Μου στρίβει το γιαούρτι στην πληγή. Καταδικάσουμε και τη λέξη βία. Το ξέρω και τη λέξη βία. Απάνω έχω πάντοτε ένα. Γιαούρτι. Τι λέει ένα. Αφρικάνικο γιαούρτι, ένα αφρικάνικο μαχαίρι. Ναι, ένα αφρικάνικο γιαούρτι. Πώς είναι το αφρικάνικο γιαούρτι, δεν ξέρεις. Με μύγες θα είναι. Δεν έχει σημασία. Είναι φωνικό. Και φοβάται μην το στρέψει τον εαυτό του. Είναι θέματα όλα αυτά. Αλλά να εξηγήσουμε λίγο, να μας βοηθήσει ο Τσακαλώτος, τι είναι το ολιστικό. Γιατί όμως είναι διαφορετικό το δικό μας αυτό το σχέδιο, τι σημαίνει όταν λέμε ότι είναι ολιστικό? Είναι ολιστικό γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στις εκλογές. Κάπως τα πράγματα πρέπει να δέσουν. Να είναι τώρα οι εκλογές. Αυτό εννοούμε εμείς ένα ολιστικό σχέδιο. Αυτό είναι. Ότι θα πάμε σε εκλογές και πρέπει κάτι να δείξουμε. Δηλαδή θα πάμε να ψηφίσουμε το ολιστικό σχέδιο του Τσίπρα στις εκλογές που θα γίνει το φθινόπωρο. Γιατί έχουμε κι άλλο. Ναι, και είναι μέχρι σχέδιο. Τώρα... Το ολιστικό, πηγαίναμε το μέχρι τώρα, έχουμε. Είχαμε κάτι διλήμματα. Αν θα είναι το Πασόκ, παλιά η Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρέας, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς. Τώρα θα πάμε για το ολιστικό. Πολύ, πολύ διθενιά δεν είναι. Είναι, ταιριάζει με τις μέρες, ταιριάζει με τις εποχές. Και... Δηλαδή ψήφισα ολιστικό. Θα κόψω το χέρι μου από τότε ψήφισα ολιστικό. Και τα δύο θα το κόψω. Ψήφισα ολιστικό. Το ολιστικό. 40 χρόνια ολιστικό είχαμε. Επίσης, παρ' όλα λέει, αυτά δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Λέει, την Πασοκύλα και την Νεοδημοκρατήλα που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Προφανώς. Ναι. Πολιτικά. Και τα δύο μαζί. Λέει ολιστικό ή οριστικό μνημόνιο εννοούν. Τι εννοούν. Οριστικό αποκλείεται. Οριστική έξοδο είναι. Καθαρή έξοδο, οριστική έξοδο. Για τόση καθαρότητα που μιλάνε όλοι αυτοί οι βρώμικοι. Καθαρή έξοδο αυτή. Έτσι. Σωστή είναι. Όχι, δεν έχω θέμα. Καθαρή έξοδο, καθαρή φιλή οι άλλοι. Λες βρώμικους Σιριζέους τώρα. Έχουν ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ακούν και οι Σιριζέοι ακροατές. Ήδη είπα εγώ για τους ακροατές. Αυτούς που τους έχουν παραμυθιάσει τους ακροατές. Όταν επιλέγω. Όχι, δεν παραμυθιάζονται. Δεν παραμυθιάζονται οι ακροατές. Όχι, όχι, είναι και έτοιμοι. Τι είναι, ανώριμα παιδιά. Τι θα πει, παραμυθιάζεται κάποιος. Το μόνο που δεν έχει πει ο Τσίπρας είναι σας την έφερα. Νιάνια. Μόνο αυτό δεν έχει πει. Για να δοκιμάσει τις αντοχές τους. Ναι, να αντέχουν κι άλλο, θα πω κι άλλη τετραετία. Δεν θα πάει άλλη τετραετία, εντάξει. Γιατί το ξέρεις. Όχι, δημοσκοπήσεις. Τι δημοσκοπήσεις τώρα, τι ξέραμε και πριν τις δημοσκοπήσεις. Ό,τι λένε δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις. Είχαμε δείξει δημοσκοπήσεις ότι ήταν 10 μονάδες μπροστά από Πανδρέου. Ναι. Καμία δημοσκόπηση δεν δείχνει. 10 μονάδες. Περίπου τόσο. Άρα εμπιστεύεσαι τις δημοσκοπήσεις που οι μισοί δουλεύουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και οι άλλοι μισοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι άλλοι μισοί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαίνονται. Κάθε βράδυ. Ποια εταιρεία νικάει, αυτό είναι το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας μας λέει λίγο τι θα γίνει με το πρόγραμμα και πώς θα πορευτούμε τους επόμενους μήνες. Διότι ξέρετε τελικά. Η προσπάθεια να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στη διαρκή μείωση του μισθού δεν είναι τίποτα άλλο παρά τη διαρκή συμπίεση του εργασιακού κόστους. Αυτή είναι, αν θέλετε, η ουσία του αναπτυξιακού σχεδίου που συζητάμε σήμερα. Αυτό ακριβώς. Γιατί υπάρχει και ουσία. Υπάρχει και ουσία και η ουσία είναι αυτή που μόλις είπε για τις μισθούς και τα υπόλοιπα. Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά. Για να καταλάβεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα, επειδή υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη. Καταρχήν το λέει ο τίτλος, οπότε ναι. Δεν είχα τέτοιο. Το λένε οι υπουργοί. Πού αλλού υπάρχουν βελουχιώτιδες, να πούμε. Ναι, ναι. Πού βλέπεις, πας σε βραβεία. Σε γραφεία. Πρέπει τα... Βραβεία και σε βραβεία. Κάνανε τις φωτογραφίσεις και από εκεί και πέρα. Τα βγάλανε. Μήπως τα κάνανε pop art μετά. Δεν ξέρω, δεν έχω δει το γραφείο του Παπά ή του Σπίρτζη τι παίζει ή του Πολάκη. Αυτοί οι τρεις είχαν. Και κάποιου άλλου τρεις είχαν. Ο Κατρούγκαλο δεν έχει, έτσι τα λέει μόνο. Κατρούγκαλο πρέπει να έχει φυροδρέπανα πολλά. Σφυροδρεπανά το γραφείο έχει καταρχήν. Ναι, κανονικά. Δεν ξέρει που να κάτσει. Καλό είναι πολύ πρόχο. Δεν ξέρει που να βάλει το PC στο σφυρί, στο δερπάνι. Ναι, έχει κάνει και τον περίφημο νόμο. Ναι. Και πάνε όλα μια χαρά από τότε. Θέλω να πω ότι είναι αριστερό κόμμα και αυτό από τι αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται πολλά. Από το τι έχει γίνει στα βόρεια προάστια επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Θα έμαθε την είδηση που έσκασε χτες προχτές. Έχει γεμίσει η Εκάλη. Ναι. Η Εκάλη ναι. Με αγριογούρουνα. Α, το είδα. Στην Εκάλη πια δεν έχουμε ζωή. Δεν έχουμε ζωή. Πάρ' το γουρούνι σου, πάρ' το στεφάνι σου. Το βέβαια είναι όμως ότι είναι και δεν είναι περίοδος κυνηγιού γουρούνιου. Όχι, είναι σχέδιο. Το έχουν πάει οι Σιριζέοι, αμολύσαν τα αγριογούρουνα για να κάνουν τη ζωή των πλουσίων δύσκολη. Γι' αυτό. Δόλοι, για να του αναγκάσουν να φύγουν από εκεί και να πάνε εκεί να γίνουν λαϊκές κατοικίες. Αυτό. Ή μήπως να εξισώσουν λίγο τη λαϊκή κατοικία. Εμείς πρέπει να τα λέμε έλεος. Να μπορεί το λαϊκό το παιδί να μείνει στην Εκάλη. Έχει πάει το αγριογούρουνο στην Τραπετσόνα. Έχει πάει στον Μπραχάμι. Όχι. Θα το φάνε λάχανο. Θα το μαγειρέψουν. Θα φάνε οι δύο γειτονιές. Οι άλλοι δεν θα το μαγειρέψουν εκεί πάνω. Στην Εκάλη. Ναι. Εντάξει, μόνο σαν τον Μπριάν μπορεί να δεν κάνει. Δεν ξέρουν τι είναι εκεί. Νομίζουν ότι το. Σαν τον Μπριάν να πούμε Μοσχάρι. Το... Γιατί Μοσχάρια δεν έχει. Και πού ξέρουμε ότι είναι Αγριογούρνο. Στην Εκάλη αυτή ξέρουμε. Στην πόλη μένουμε. Ξέρει ότι είναι αυτό Αγριογούρνο. Επειδή τώρα. Οι δημοσιογράφοι το γράψαν την Αγριογούρνο. Όχι, υπάρχει βίντεο. Και ξέρει ότι αυτό είναι Αγριογούρνο. Έτσι λένε. Από τι, από τι φωτογραφίε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει γίνει ακριβώ στην Εκάλη. Προχωρήσαμε στο νόμο για τις βοσκίσιμες γέες. Τα βόρεια προάστια. Όχι, τα αγριογούρουνα που βλέπετε δεν κάνουν βόλτα στο δάσος, αλλά περιφέρονται έξω από τις πολυτελείς κατοικίες στην Εκάλη. Νάτα, περνάνε τον δρόμο, νάτα. Δεν θα φανταζόταν κανείς ότι μιας από τις εξαγωγές μας θα ήταν τρούφες με εισαγόμενα γουρουνάκια για να ψάχνουν να βρούνε τις τρούφες. Εδώ και έναν μήνα η οικογένεια των αγριογούρουνων που αριθμεί σε 14 μέλη ζει στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Με την αηφόρο διαχείριση της βοσκής. Βρήκαν νέο καταφύγιο στη θέση Νάρκησο στην Εκάλη. Η παρουσία τους προκάλεσε έκπληξη αλλά και αναστάτωση στους κατοίκους. Έτσι και βάλω νερό να ποτίσω ή να πλύνω τις αυλές, ακούνε το νερό και έρχονται. Το βράδυ μετά τη μία βγαίνουν εδώ και σουλατσάρουν μπροστά στα σπίτια μας. Εμείς γνωρίζουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό πάρα πολύ καλά, και τις δυσκολίες και τις αγωνίες του λαϊκού κόσμου. Σύμφωνα με τους κατοίκους, τα αγριογούρουνα εμφανίζονται είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το απόγευμα που ψάχνουν για τροφή σε αυτό εδώ το σημείο. Μάλιστα, όπως μας έλεγαν, χθες κάποια από τα μικρά ήταν ξαπλωμένα για ώρα σε αυτό εδώ το δρόμο. Ήταν ξαπλωμένα τα μικρά γουρουνάκια με τους γονείς. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Είναι σχέδιο, το λέω. Το παράδοξο είναι ότι τα αγριογούρουνα είναι έξω τις πολυτελείς κατοικίες και όχι μέσα. Αυτά. Ξέρουμε ότι είναι μέσα. Τα ξέμπαρκα. Τα ξέμπαρκα. Α, τα άλλα γουρούνια είναι μέσα στις πολυτελείς κατοικίες. Καλά, έλεγες κι εσύ. Αυτό είναι ρατσισμός, είναι μίσος, είναι. Σιγά το μίσο και το ρατσισμό. Γιατί μόνο εκεί μένουν γουρούνια, δηλαδή. Όχι, μένουν κι αλλού. Αλλά εκεί έχει πολλά. Γιατί έχει απικία. Και πώς το ορίζουμε αυτό. Όποιος μένει σε βίλα είναι γουρούνι. Όχι, όποιος. Εκεί όμως έχει. Μάλιστα. Μιας Γαλιθέα δεν έχει. Λόγω συνειρμικά και λόγω περιοχής και μόνο. Να βγει τώρα ο Σαμαράς από το σπίτι του και να δει. Κυφσιά έξω... είναι ο Σαμαράς. Πιο κάτω, ναι. Έστω, γιατί δεν κάνουν βόλτα. Καλά, μπορεί να πάνε. Αυτά. Και είναι και ναι. Πολυπληθής οικογένεια. Και 14 τα ελέγχεις. Έχεις 14 παιδιά, ελέγχεις που θα πάνε για καφέ. Αυτή η οικογένεια πώς ξεβράστηκε στην Εκάλη. Αυτό. Πώς τα βγάζει πέρα αυτή η οικογένεια. Ήρθαν οικογενειακώς. Άλλοι με δύο παιδιά και δεν τα βγάζουν. Μεταναστόπουλα είναι. Τι είναι αυτά τα γουρούνια, από πού ήρθανε. Ναι, δηλαδή είπε ο αρχηγός της οικογένειας, πάμε παιδιά, φεύγουμε τα βουνά και πάμε στην πόλη. Θα πάμε στα προάστια. Κουράστηκα, μου κάνει πονοκέφαλο το νέφος. Θα φύγω, πάμε λίγο αέρα, έλεος πια. Και πήγαν στα προάστια. Και πήγαν στα προάστια. Και είναι άλλη εκεί και ποτίζει και βλέπει τα αγριογούρνα να περνάνε. Δεν έχω χειρότερο. Να πάρει πίσω. Αυτό σου λέει, παιδί, Μνάσο Σαμαρά, να θε να βγει έξω, να έχει φρουρού. Μένει και η Φυσιά ο Σαμαρά. Ωραία, αυτό είναι το θέμα τώρα. Ο Σαμαρά δεν βγαίνει έξω, δεν ζει ανθρώπινα. Θα βγει με μια Mercedes, θα πάει. Η Mercedes δεν βλέπει γουρούνια. Δεν βλέπει γουρούνια. Λοιπόν. Ποιο μένει στην Εκάλη. Άπειρη. Ο Γιώργος μένει. Στο Καστρί μένει ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν μένει στο Καστρί, μένει ακόμα. Τι, λοιπόν. Η Μιμή. Δεν ξέρω. Σε μία από τις βίλες, εκεί που τις κάνανε αντιπαροχή. Λοιπόν, βγαίνει η Μιμή. Και βλέπει το ξαδερφάκι της. Και βλέπει, ξέρω εγώ, μια ξαδέρφη της, ας πούμε. Και μαζί με την ξαδέρφη της βλέπουν τα αγριογούρουνα. Δεν κατάλαβα. Πού πήρε το μυαλό. Και μαζί με την ξαδέρφη της βλέπουν τα αγριογούρουνα. Τι θα πούνε και θα σου καριστούν. Τι θα πούνε. Λοιπόν, στην Ηλίουπολη δεν έχουμε. Βάλε μια πίτα γύρω να το κάνω γύρω. Στην Ηλίουπολη δεν έχουμε αγριογούρουνα ακόμα. Δεν τα έχετε δει. Στην Ηλίουπολη όμως τι έχουμε. Βουνό. Την Τρίτη μεθαύριο, 29 του Μάη, έχουμε Πανσέλινο. Και εκεί ο Δήμος έχει αναπλάσει. Περίμενε, όχι, δεν τα έχουμε. Θα πάμε στις δίπλα περιοχές να τη δούμε, να δούμε και εμείς την Πανσέλινο που φαίνεται στην Ηλίουπολη μόνο. Τι άλλο θα πεις, ότι έχει η Ηλίουπολη Πανσέλινο μόνο. Έχουμε μια καινούργια πλατεία, έχει αναπλάσει μια πλατεία. Και θα κάνει τα εγγένεια ο Δήμαρχος, ο Δήμος εκεί, βλέποντας την Πανσέλινο. Πολύ προχώ καταστάσεις, αυτό θέλω να σου πω. Ο Δήμος λέει την Τρίτη μας καλεί στην καινούργια πλατεία, πλατεία Παραθύρα, είναι στην Αγία Μαύρα, στο παλιό, στο νέο και στο τωρινό τέρμα του 206, στην Αγία Μαρίνα. Είναι πολυεπίπεδη πλατεία και από εκεί που είναι ακριβώς ακουμπάει στον Ημιτό θα δούμε την Πανσέλινο. Δηλαδή για πες μου, έχει κανονίσει ο Δήμαρχος να κοιτάξετε. Θα έχουμε και τζάζ ορχήστρα εκεί, θα έχουμε τέτοια με την υπέροχη φωνή της Τερέζας. Τη γνωστή Τερέζα. Το σπάσα το κυπελάκι μου, το βλέπει με τη βιγόνια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Σε διασκευές αγαπημένων τραγουδιών του Χιώτη, του Σπανού και του Χατζινάσιου. Θα μπει και το κυπελάκι. Πάντως, για να καταλάβω, ο Δήμαρχος στην Ηλίουπολη. Ναι. κανονίζει βραδιά να κοιτάξετε όλοι οι ολιοπολίτες στο φεγγάρι και να τα κρίσετε. Ναι, ναι, είμαστε τέτοιοι. Τι θες τώρα. Όχι, όχι. Ευαίσθητα παιδιά στην Ηλιούπολη. Παιδιά μας στην Ηλιούπολη. Επιτρέπεται να δούμε το φεγγάρι εκείνη τη μέρα και από άλλες περιοχές. Δεν ξέρω, δεν θα είναι όπως θα είναι το ηλιοπολιτικό δεν φεγγάρι. Δεν θα είναι, είναι αλλιώς το ηλιοπολιτικό φεγγάρι. Ναι, δεν λέω. Τι σχήμα έχει. Έχουμε και πλατείες. Ναι. Θα σου πω άλλες περιοχές δεν έχουμε. Τόσες πολλές όχι. Και τι έχει, ποιος δεν έχει μεγάλη ηλιοπολιτική. Προφανώς. Πιο πολλές. Προφανώς. Καλά. Τιμή μας και καμάρι μας, δεν κατάλαβα. Πλατιώτη, υπερτερούμε. Τέτοιο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι για να μην σκοτώνετε στο αυτοκίνητο να μην βάζουν φανάρια. Οτιδήποτε στρογγυλώνει πλατεία. Ζήλιες. Ζήλιες. Κάτι από Χάρη Κλίν, να βάλουμε και σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ώρα. Είναι πολύ αγαπημένο σε όλους. Έχει να κάνει και με τους φίλους τα ρήφες. Είναι παλιό, κλασικό και μας ενώνει όλους. Ταξί! Ρε ταξί! Δεν μου λένε παλικάρι, ελευθέως. Όχι κύριε, παντρεμένος. Μπα, αστιάκια, διαθέτομαι και σούμω μου η φορά. Περάστε κύριε. Εντάξει, θα περάσουμε κύριε χουμορίστα. Τι θα κάνουμε, θα περάσουμε αφού το λέτε εσείς. Πού πάμε κύριε. Μπα, και ανάκριση, όπου θέλουμε πάμε. Πληρώνουμε και πάμε γενικώς. Μήπως χρωστάμε τίποτα και δεν το ξέρουμε. Εντάξει κύριε, εντάξει. Δεν μου λένε φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε. Εντάξει κύριε, εντάξει. Μάλιστα. Τώρα πια είναι να μη χέσει. Να μη χέσει. Στο σιρτάρι και στο κομμωδίτιο και στην τυβανοκασέλα δεν μας χέζει δεν τα λάρα. Με συγχωρείτε παλικάρι, μόνο το θάρρος δηλαδή. Μπορώ να αφήσω στο πίσω κάθισμα μια πίτσα και 8 μπύρες. Ασφαλώς κύριε, μπορείτε. Να είσαι καλά παλικάρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Η Ελλάδα θα γυρίσει από πίσω. Είναι ωραίο που το λέει. Εξαιρετικό, πολύ πιστικό. Επίτηδες. Το λέει πιστικά. Ναι, το σκέφτεται. Όταν δεν λέει έτσι, παίρνει, λέει από. Σκέφτεται την κάθε συλλαβή. Εσένα δεν σου έχει τύχει, όλα τα λες έτσι χύμα. Ναι, όπως και το άλλο με το ψωμίφισμα που λέει ο Άδωνης. Διψημόφισμα. Διψημόφισμα. Λοιπόν, στο Sky έχει Θεοδόρα Τζάκρη. Ναι. Στην ΕΡΤ έχει Εφιαχτσιόλου. Σκληρό ο την υπουργό. Είδε το κρατικό. ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο. ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο. Η Αχτσιόλου έχει ψηφίσει. Βάλε μια Τζάκρη τώρα μόνο εκτός προγράμματος που υπάρχει. Αφού τελειώσουμε αυτά που λέμε βέβαια. Μόνο που η Αχτσιόλου είναι πολύ πιο πίσω, έχει ψηφίσει ένα μνημόνιο μόνο. Η Τζάκρη όλα. Είναι λίγο πιο στυλάτη η Τζάκρη, θα Τζάκρη και Άδωνη, το έχουμε πει αυτή, το έχουν ψηφίσει. Είναι τη λες λίγο πιο στυλάτη, πιο προσεγμένη θα έλεγα. Πιο λουμπούτεν. Τι Τζάκρη. Γιατί φοράει τέτοια. Η Έφη δεν τη λες βλαχάρα, όχι, η όχι, χωριάτα, τη λες, αλλά τη λες λίγο πιο πρώτο επίπεδο. Δεν έχει τη φινέτα. Δεν το, θα βάλει και φινέτσα, Ζάρα. Ναι, προφανώς. Κατάλαβες. Μόνο τέτοιο. Η Τζάκρη δεν θα το δεχτεί. Τα Ζάρα τα περάσει στο Τζάκι. Προέρχεται από σοσιαλισμό η Τζάκρη. Είναι πασόκ. Είναι γι' αυτό. Κατάλαβες. Ενώ η Έφη φέρνει το σοσιαλισμό. Η άλλη είναι τίποτα. Ταγάρι. Πρώην ταγάρι. Είναι το πρώην που η ταγαρίλα δεν φεύγει. Δηλαδή είναι η μυρωδιά που την έχει και καιρό και να φύγει από χωριό. Δεν ξέρω πώς αντέχει αν σταθεί κάποιος υπουργός άλλος δίπλα της. Στέκεται. Δεν ξέρω, γράφει εσπρέσο πολλά, δεν ξέρω. Έγραψε κάποτε. Για τον Τζανακόπουλο. Ας πάμε λίγο στην Τζάκρη. Θα το πούμε. Άκου να δεις η Τζάκρη τι μόρφωση και πώς. Και η Τζάκρη με τον Τζανακόπουλο. Όχι. Η Τζάκρη με τα μνημόνια. Δηλαδή αυτά τα χίπστερ που είναι στη μόδα. Η Τζάκρη με τα μνημόνια. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Αύγουστο 2018. Αυτό είναι πράξη, είναι fact. Όπως λέμε και στην Μπέλα. Η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βγήκαν από το πρόγραμμα, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, εντάσσουν σε αυτό που λέγεται Post-Program Supervision. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Τσακαλώτος. Κατάλαβες. Μπράβο, η Πέλα. Είδες η Πέλα, λοιπόν. Μπράβο, η Πέλα για πολλούς λόγους που βγάζει Τζάκρη, ξεκινάμε. Αλλά κούνια Πέλα. Δεν είναι μόνο. Πέλα μου, κοπέλα μου. Δεν είναι μόνο. Πέλα μου. Είναι δεν είναι μόνο τα παπούτσια, θέλω να πω. Είναι εδώ το ολιστικό πρόγραμμα, το είπε αλλιώς. Πώς το είπε, Post Supervision. Post Supervision Program, ξέρω. Έτσι θα πάει στην Πέλα, γιατί οι πελιώτες. Εκεί χάνει ο Τσίπρας. Εκεί χάνει ο Τσίπρας. Γιατί... Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, που πας, βρε αγάπη. Πού πας. Ναι, θα το πούμε, Post Supervision. Φρέστο να το πεις. Ο Έλληνας δεν έχει πρόβλημα να τον σφάξεις. Πες του το ωραία. Οπότε τι ολιστικά και βλακίες. Την παπάτζα θέλουμε. Post Supervision Program. Έτσι το είπε Νίκο, δεν θυμάμαι. Post Supervision. Έτσι θα δω. Ψηφίζουμε όλοι για το νέο Post Supervision. Ναι, πρόγραμμα. Πρόγραμμα, λογικά. Οπότε, κυψελιώτες και κυψελιώτες θα βγουν οι ντουντούκες μεθαύριο. Όλη την Κυριακή ψηφίζουμε το νέο Post Supervision Program. Στην πόλη σας. Σήμερον. Αυτά θέλει ο Έλληνας. Ναι, και θα τον βγάλει με 50%. Δεν έχει σημασία τι θα κάνει μετά. Μνημόνιο θα έρθει, το ένα ή το άλλο. Τι να λέει η Εφη. Η Αχτσόουλ. Πώς δεν θα, δε θα γίνει ποτέ 751. Πόσους θα κόψουμε ακόμα, λέει αυτά. Ας δηλαδή ακούσουμε... το 751 θεωρώ την αιρετή ρε κάπου. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Και 751 είναι τόσο χαμηλό πια που όχι, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε εμείς ως λαός. Μην ζορίζεστε. Δεν το θέλει κανείς. Δεν είναι χαμηλό. Τα άλλα είναι πολύ ψηλά. Είναι όσο χρειάζεται. Απλά κάποιοι έχουν μάθει σε πιο ψηλά. Ναι. Σε άλλες χώρες, ξέρω, Ευρώπη και Χαζομάρες. Ήξερες εσύ ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είχε ημερομηνία λήξης? Α, πότε? Στα λόγια, κατά πριν βγούνε. Έληξε πριν βγούνε. Μας το είπε χτες 25 Γενάρη. Το είπε χτες ο Τσακαλώτος στη Βουλή. Οπότε θα με συγχωρέσετε ότι δεν θα απαντήσω σε όλα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μειώθηκε η παραγωγικότητα, ενώ έπρεπε να ξέρει ότι είναι ένα κυκλικό φαινόμενο που έχει σχέση με την ύφεση. Δεν θα το εξηγήσω ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν για τις εκλογές το Γενάρη του 2015 και όχι του Σεπτεμβρίου. Δεν θα το εξηγήσω ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν για τις εκλογές το Γενάρη του 2015 και όχι του Σεπτεμβρίου. Μας είχαν πει όταν λέγανε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αυτό είναι μόνο για τις πρώτες εκλογές και όχι για τις δεύτερες. Δεν είχαμε ρωτήσει. Δεν είχε ρωτήσει κανείς. Εκεί θα μας. Αλλιώς οι άνθρωποι ψέματα δεν θα λέγανε. Δεν είναι και τέτοιοι. Περίμενε, δεν είναι τίποτα απαταιώνες. Δεν είναι απαταιώνες είμαστε που λέει και άλλοι με τα γεμιστά. Ναι, δεν τα λέει αυτά. Το θέμα είναι... Γιατί να σου πει κάποιο που δεν αναρωτήθηκε, δεν σε ένιαξε. Αδιαφόρησε. Όντω δεν με ένιαξε, γιατί είχα τι διαβεβαιώσει του Αλέξη Τσίπρα, δύο θα ακούσουμε. Ναι. Η πρώτη ακολουθεί, που με διαβεβαίνουν ότι δεν είχε θέσει μάλλον κανένα θέμα λήξη του προγράμματο πρώτων εκλογών, δεύτερων εκλογών και άλλα τέτοια. Τι ακριβώ έχει να τη πει τη μεσαία τάξη ο κ. Σαμαρά, ότι δήθεν λέει θα έρθει, αν επανεκλεγεί, να ελαφρύνει τι δόσει του έμφυα. Άραγε, για να το προτείνει αυτό. Πήρε άδεια από την Τρόικα που διαφωνεί ακόμα και σε αυτό. Και αν η Τρόικα του πει όχι, τι θα κάνει? Θα κάνει μονομερείς ενέργειες? Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Το έλεγε καθαρά. Εγώ άκουγα αυτά και λέω: αυτοί θα το πάνε μέχρι τέλους. Θα το εφαρμόσουν όλο το πρόγραμμα, αφού δεν θα το διαπραγματευτούν με κανέναν. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα ήταν μόνο για τις πρώτες εκλογές, για να το χάψουν οι ηθαγενείς από κάτω όλοι και να πάνε σαν μοσχάρια και να ψηφίζουν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και εμείς δεν κοιτάξαμε την Ούγια. 35% μοσχάρια. Ούτε την Ούγια κοιτάξαμε, ούτε κοιτάξαμε στον παρκόρ δίπλα τη λήξη. Όχι, δεν τα κοιτάξαμε. Δεν το έδεσε αυτό. Το φάγαμε αμάστο, γι' αυτό το λόγο δεν ασχοληθήκαμε. Γιατί εσύ έτσι τρως και τα σάπια μακαρόνια. Ό,τι προϊόν πάρει, κοιτάζει τη λήξη. Πα στο σούπερ μάρκετ, βασίζεσαι. Στην πιστότητα. Ναι, στο σούπερ μάρκετ. Λες, ξέρει αυτό. Το ψάχνω αυτή, το ψάχνω. Στο μπακάλικο το κοιτάς. Και στο κάτω-κάτω και χαλασμένο να είναι. Αυτή ήταν η πρώτη διαβεβαίωση, υπήρχε και δεύτερη. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση σας έχει τεθεί μερικές χιλιάδες φορές. Σας απαντώ. Ρωτώ, είναι το δημοψήφισμα σε αυτή την περίπτωση μια λύση? Κύριε Κατσικλώ, σας απαντώ ευθέως και με απόλυτη. Ειλικρινία και σταθερότητα σε αυτό που λέω. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Επειδή λοιπόν ακούστηκε η λέξη όχι, δεν κάναν αυτό που είπε ο Τσίπρας. Και έτσι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν μόνο για το Γενάρη του 2015. Νομίζω σε μερικά ηχητικά μακρηγορούμε, δηλαδή θα πρέπει να ακούσουμε νωρίτερα. Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια. Ναι. Και να τελειώσει εκεί. Ό,τι και να ακούσει μετά, ξέρει ότι είναι παπάντζα. Και κάθε το Χατζηνικολάου ψύχρεμο εκεί και ακούει. Τι να κάνει. Τι να κάνει, έχει την κάμερα δίνει απέναντι. Είναι ειδικά στι εκπομπέ του μέλλοντο. Ναι. Όχι πια. Όχι θέλω πια. Να πω αυτό. Αν ήταν, του είχε μιλήσει εκεί και πάλι τότε, δεν τον πολύ ξέραμε τον Τσίπρα. Δεν φανταζόμασταν ότι ό,τι έχει πει, κάθε του λέξη είναι το ψέμα του συντάγματο. Κάθε του λέξη μου. Και το και. Και η τελεία και η ανάσα του είναι ψεύτικη. Όχι μόνο η λέξη και η προτάση. Η χρειά, όλα. Όλα ψεύτικη. Μισή αλήθεια δεν έχει πει. Το έχει μανία. Μισή αλήθεια να μην πει ποτέ. Ναι, είναι κάτι τάμα που, το έχει που είναι κάνει. Και αλλεργική. Ναι, μπορεί. Λένε σαν τον Κυριάκο που τη λέει απλόχερα. Τη πετάει απλόχερα ο Κυριάκο. Αλήθεια ο Κυριάκο έχει. Που είπε ο Κυριάκο για την Κέρκυρα. Ο Τσίπρα με τον Κυριάκο. Τι θα ακούσουμε την αλήθεια για την Κέρκυρα. Έλα, άντε, βάλε. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι το έργο αυτό όπως είχε σχεδιαστεί πρέπει να επαναπροχειρηθεί και τελικά να δρομολογηθεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την Κέρκυρα από τη δημιουργία μια σύγχρονη, ακόμα πιο σύγχρονη σήμερα, δημιουργία μονάδα ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται από τώρα μέχρι να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο. Έχω ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι τα σκουπίδια με κάποιο μαγικό τρόπο θα εξαφανιστούν, θα εκτοξευθούν στο διάστημα, δεν ξέρω πού θα πάνε. Unfair. Έχει όραμα. Να μιλάς έτσι τώρα για τους βουλευτές σου. Όχι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Τα σκουπίδια των Κερκυραίων. Δηλαδή, όταν τους μάζεψε δηλαδή στο κόμμα. Στο ακροδεξί, τι να κάνουμε. Όταν τους μάζεψε στο κόμμα, δηλαδή ήταν εντάξει τώρα σκουπίδια. Είναι και τους πετάει έτσι. Κερκυραίους, δεν είναι Κερκυραίους. Είναι Κερκυραίοι όλοι αυτοί. Ναι, τα σκουπίδια. Είναι των Κερκυραίων. Και όπως άκουσες θα πετάει. Για το Δένδια το είπε. Όχι, δεν είναι. Ποια είναι στην Αθήνα. Είναι, έχει περάσει Αθήνα, έχει δεν είναι, ναι. Καιρό. Για τον Νίκο το Γεωργιάδη το είπε, τον τζαζίστα. Δεν είναι βουλευτής. Είναι καταδικαστής. Νομίζω ναι, ναι, γιατί. Σωστό. Είναι υποδικός. Έχει, τι, δεν έχει, θυμάμαι αν έχει άλλες ειδικές, δεν το ξέρω, αλλά έχει θέματα. Το θέμα είναι για τα σκουπίδια. Και όπως άκουσα, τα πετάμε στο διάστημα. Έχει ένα θέμα με το διάστημα. Δεν θα γυρίσουν πίσω. Λέει, πού θα τα βάλει στη τροχιά. Πήγαινε στην Κέρκυρα, πέτα μια σακούλα σκουπιδιών προς τα πάνω να δει που πάει. Ιταλία. Αλβανία. Όπου πάει, ξέρω εγώ. Όπου τύχει, ξέρω εγώ. Ότι θέτουν θέμα, έχει μάθει οι Αλβανοί τραγουδιστές. Για τον Νότι. Για τον Νότι. Απορώ γιατί. Και κάπου διάβασα, μίλησε και αλβανικά. Δεν ξέρω. Εντάξει, βέβαια δεν είναι. Καλά κάνουν και τα δεν υπάρχει όλα καμία αυτά. Έκπληξη έτσι κι αλλιώς. Όχι, καλά κάνουν. Δεν και έχει να κάνει. Τους. Για χρήμα είναι όλα αυτά έτσι κι αλλιώς. Όπου είναι χρήμα και αλβανικά θα μιλήσει. Προφανώς. Ναι, ναι, και αριστερού κόλλου μπορεί να φιλήσει. Δεν ξέρω αν θα πάει. Και σφυροδρέπανα μπορεί να βάλει. Γιατί το έχουν πάρει πολύ ζεστά εκεί οι Αλβανοί και κάνουν διάφορα και καλά κάνουν. Δεν είναι παράλογο παρόλα αυτά. Όχι καθόλου, καθόλου. Αλλά μην νομίζει έτσι κι αλλιώς, όπως λέμε, το κεφάλαιο έτσι και ο φασισμός δεν έχουν πατρίδα. Προφανώς, όπου να είναι, θα ξεπουληθεί ότι να είναι. Θα κλείσω με το. Θα επανέλθω σε αυτό. Θα επανέλθω με τον Κυριάκο Τσίπρα. Άμα βγάλει τον Κυριάκο τη μουτσούνα και τη γραβάτα που είναι μαζί αυτό, ένα. Ναι. Έχει Τσίπρα από πίσω, δεν έχει. Ναι, προφανώς. Είπαμε. Ο κάθε πρωθυπουργό βγάζει τον επόμενο. Όχι. Ναι, βγάζει. Τι είναι, βγάζει τον επόμενο. Ενώ ότι είναι τέτοια διαφορά. Δηλαδή ο Κυριάκος είναι Τσίπρας με γραβάτα και τα γουρλωτά. Ο ένας είναι αριστερός, έλεος. Καλά, για τον Τσίπρα λέω. Ναι, ναι. Ο Κυριάκος είναι αριστερός, ναι. Ότι δεν βρίσκεις καμία διαφορά μεταξύ εσύ των δύο. Εσύ βλέπεις κάποια διαφορά μεταξύ εγώ των δύο. Όχι, αλλά για σένα. Εντάξει, ούτε εγώ βλέπω κάποια διαφορά μεταξύ σαν των σήμερα, δύο. Λοιπόν, είναι ένα και το αυτό. Τι έγινε, σαν σήμερα. Το 41. Δεν έγινε στη Λιούπολη. Στην γεννήθηκε. Στο γνωστό με ευτήριο Λιμπόλεος, ο Μπομπ Ντίλαν πρώτη φορά έκλαψε. Όχι, αλλά. Και είπε νακ, νακ, ο Λιούπολης δωρ. Όχι, αλλά γεννήθηκε εκεί που γεννήθηκε στην Αμερική. Λεγόταν Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν. Ζίμερμαν. Και το έκανε Μπομπ Ντίλαν. Προφανώς επηρεασμένος. Προφανώς επηρεασμένος από τον Ντίλαν Τόμας, λένε κάποιες πληροφορίες. Και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τα πολύ παλιά θα μας πάει στις διαφημίσεις. and trembles as he calls out for another plate of food. Εκλογές γιατί η κυβέρνησή σας αποδεικνύεται ανίκανη και επικίνδυνη. Θα σας κάνουμε να μην βγαίνετε από τα σπίτια σας. Η Φόφη. Είπε το Πασόκ. Άσε μας κουκλίτσα μου. Πήγαινε βάφτισε το Σαββατοκύριακο που είχε πολλές βαφτίσεις. Η Φόφη θέλει εκλογές. Να κάνει τι. Και έβγαινε χθες και ως καθαρή, έλεγε, να πει τι, κατηγορώ, παιδιά, κύριε, τα χρέη του Πασόκ τα ξεχρεώσαμε, βγαίνουμε. Ας τα χρέη μου, και εσείς. Το ίδιο αναμασά, το ίδιο επιχείρημα. Ενώ τι είναι. Το Πασόκ έχει μεγαλουργήσει αυτόν τον τόπο. Έχει, τον έχει, τόπο. Μας άλλαξε όλο. Πάει, τέλειωσε, μας άλλαξε. Έλεγε τον αδόξαστο. Χθες προς τον Τζίπρα η Πόπη. Σας κατηγορώ γιατί. Η Φόφη, ποια Πόπη. Τι είπα, Πόπη. Η Πόπη. Καλά, εντάξει, Φόφη. Παραλίγο να το κάνει τη Πόπη. Λέει, έχετε φτωχοποιήσει την κοινωνία. Πού ήσουν εσύ όταν το Πασόκ μας φτωχοποιούσε. Πού ήσαν τα χρόνια. Πού, τι έκανε. Δεν ήσουν εκεί μέλος της κυβέρνησης του Γιώργου. Κατέστρεφε στην παιδεία, τι έκανε, δεν θυμάμαι. Ήταν και στο άμυνα. Και στο άμυνα. Τι, ναι. Στη θέση του Κουβέλη έχει η Φόφη γεννηματά. Έχει μεγαλουργήσει. Λοιπόν, προχθές ήταν γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου. Να πούμε χρόνια πολλά. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Κώστηδες. Χρόνια πολλά στο Φορτούνι. Χρόνια πολλά στο Μανολά. Στο συγχωρεμένο το Δαβουρλί, χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά στο Δαβουρλί. Ρε, να δε καλάκι που είναι. Δεν τι του πω, Θεό συγχωρέσω να. Μάλιστα. Ακουάκι, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και έχει πεθάνει, πάλι του λες χρόνια πολλά εκεί που είναι. Επειδή σε κερνάει γλυκό. Ναι. Τσουκαλά. Γιατί η τετράγωνη λογική δεν χωράει μόνο στη Βουλή. Πρέπει να βγαίνει και εκτός. Και ο Τσουκαλά στη Βουλή θα μπορούσε να είναι. Εύκολα, σιγά. Γιατί ο Ανατολάκης τι ήταν, άλλο. Ήταν ο Ανατολάκης. Είχε βάλει μια δική του σφραγίδα. Ναι. Ο Πύρος Δήμας δεν μίλαγε κιόλας. Άσο, ο Ανατολάκης που έβγαινε και μίλαγε. Ήθελε. Τι νοείς δεν μίλαγε. Άσο τον Πύρο Δήμα. Θέλει πάνω από 15 λέξεις. Που μίλαγε. Ήταν άψογο. Ήταν άψογο. Τι ωραίες εποχές. Είχαμε Βαΐτσι Αποστολάτο. Ενώ ο Τσακαλώτος που μιλάει τώρα τι τα λέει ωραία. Όχι, υπάρχει σχέση με τον Τσακαλώτο. Ναι. Όχι, dream team είναι όλοι αυτοί. Τέλειος είναι και Τσακαλώτος. Λοιπόν, κάνω μια ανακοίνωση σύντομα. Ναι. Σε ταξί από το Κηφισό προς Άγιο Ελευθέριο ξεχάστηκε τσαντάκι τύπου μπανάνα που περιέχει φάρμακα. Ο οδηγός άκουγε Real FM. Λοιπόν, φίλε τα ρήφα. Φίλε οδηγέ. Ανακοίνωση. Ναι. Τσαντάκι μπανάνα. Τι να χάθηκε. Τα φάρμακα. Μην τη χρησιμοποιήσει. Και τι να, πού να πάρει τηλέφωνο. Τι να την κάνει. Απλά τον μπανάνα δεν ξέρω. Μην, τι δεν, να κάνει ο φίλος οδηγός. Να πάρει εδώ, τι να κάνει. Α, εδώ, ιστορία. Έχουμε τηλέφωνο του ανθρώπου, να πάρει τηλέφωνο. Να σας φέρουμε σε επαφή. Να σας φέρουμε σε επαφή, να πάρει ο άνθρωπος την μπανάνα του πίσω. Εσείς από το Ηράκλειο, εγώ θα το πω. Αύριο 25 Μαΐου στις 7 η ώρα αντιφασιστική διαδήλωση στο νέο Ηράκλειο, πλατεία ΙΣΑΠ. Ναι, γιατί εγώ δεν είμαι κολλημένος να λέω εμείς στο Ηράκλειο όπως εσείς στην Ηλιούπολη. Πες το για μένα. Ενάντια η συγκέντρωση γίνεται στις καταδρομικές νυχτερινές επιδρομές χρυσαυγητών κατά του κόσμου της πλατείας. Ο κόσμος της περιοχής είναι αποφασισμένος να μην αφήσει τη σπιθαμή γη στους φασίστες, καλούν οργανώσεις της αριστεράς και του αναρχικού χώρου. Αύριο λοιπόν, 25 Μαΐου, Παρασκευή, 7 η ώρα, στην πλατεία ΙΣΑΠ για αυτά τα φρικαλαιόδη που γίνονται, φαντάζομαι. Τα φρικόδη που γίνονται τα βράδια. Που βρίσκουν και να τα κάνουν και σε κυρίες, σε πιτσιρίκια. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, που αν τους πιάσουν μετά θα κλαίνε. Τα γνωστά. Αυτά που του ζητούσαν συγγνώμη χτες. Του συγγνώμη, παρασύρθηκα. Δεν ξέραμε. Ο μπαμπάς μου είναι παπάς και μαμού. Ο άλλος μόλις χτύπησε το αυτοκίνητο, πήγε μετά, έκλειψε και ένα κρεοπολείο. Πέφτουμε από τα σύννεφα σε σημασμένο φασίστα. Είναι δυνατόν να είναι υπόκοσμο. Αυτό. Ο πάτος της κοινωνίας. Και μετά πήγε για δουλειά σε ένα κολόμπαρο που ήταν πόρτα. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε. Όπως λοιπόν έχει αποδείξει η περιοχή εδώ στον Ηράκλειο και της Νέας Ιωνίας, υπάρχει έντονη αντιφασιστική δράση και τότε που με τις πορείες κυρίως της Νέας Ιωνίας έκλεισαν και τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, τα που είχαν κάνει και το κτίριο και το τώρα τέτοιο και γενικώς και τώρα και σε άλλες περιπτώσεις βέβαια υπάρχει έντονο αυτό θα έχει αποτέλεσμα κλίμα. Αν έχει μεγάλη συμμετοχή, οπότε το καταλαβαίνει. Αυτό θα έχει μόνο έτσι αποτέλεσμα όντως. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να απομονωθούν και να καθαρίσουν οι γειτονιές. Ναι. Και Τσίπρας να πάνε στους υπονόμους όπου πρέπει να είναι. Όπου πρέπει να, όπου ανήκουν και όπου η ιστορία τους τακτοποιεί κανονικά, αλλά να μην προλάβουν αυτή τη φορά να κάνουν τη μαύρη τους εποχή. Να μην την πληρώσει η ανθρωπότητα, η χώρα, η γειτονιά με τη μαύρη τους την εποχή, γιατί πάντα καταλήγουν στον κουβά και στη χωματερή της ιστορίας, αλλά αφού πρώτα έχουν ελερώσει τα πάντα. Και κυρίως με το χρώμα του αίματος. Ο Κυριάκος και ο Τσίπρας μας πάνε στις επόμενες διαφημίσεις. Μιλάνε τα παιδιά χτες στη Βουλή. Τα παιδιά. Τα παιδιά μιλάνε για τα διαγράμματα, όπως λέμε, συζήτηση περί διαγραμμάτων. Και εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα, στο οποίο δείχνει πώς ανέβηκε η ανεργία τα πρώτα χρόνια του Πασόκ, του κ. Παπανδρέου. Χαρακτηριστικά δείχνει ένα ανθρωπάκι να ανεβαίνει μια σκάλα αεροπλάνου. Στα χρόνια του κ. Παπαδήμου εκτοξεύθηκε ο Σπύραυλος και στα χρόνια του κ. Σαμαρά. Έφτασε σε ραδιενεργά επίπεδα. Δώσατε το διάγραμμα χωρίς να δείτε τι δείχνει. Το διάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα την ραγδαία αποκλιμάκωση των σπρέτ από τη στιγμή που ανέλαβε η κυβέρνηση Σαμαρά. Μα δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε, κύριε Τσίπρα. Δηλαδή, κανονικά εδώ θα έπρεπε να προσθέσω ένα υποβρύχιο, εγώ με τη λογική τη δικιά σας. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν έχουμε χρόνο να παίξουμε πολύ. Ο μουσικός επιμελητής της εκπομπής το επέλεξε. Καλό είναι έτσι να παίξουμε. Οπότε είναι επιλογή, οπότε το σας αποχαιρετούμε αυτό. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Never felt this lost before, and the world is closing doors. I never wanted anything more. Don't hurt me this way.